ีนี้ก็มาคุยกันเรื่องกรรมนะครับเรื่องคนบ้าคุยเรื่องคนบ้ามั่งก็ได้คุยเรื่องคนดีมาเยอะละคนที่เกิดมาเป็นบ้าเมื่อตอนที่คุณไพโรจน์บวชที่วัดป่าสายธรรมยุทธ์ซึ่งเน้นหนักไปในทางทำความเพียรวิปัสสนากรรมฐานหลวงปู่เจ้าวาดเคยเทศนาสั่งสอนว่าไอ้การฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปหนักกรรมหนักผลกรรมที่ได้รับก็ตกนรก500ชาติจากนั้นก็เกิดเป็นพูดผีปีศาจอีก500ชาติครบแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอีกพอครบแล้วก็มาเป็นคนก็พิการหรือบ้าใบ้วิกลจริตจึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โอ้น่ากลัวตอนนั้นคุณไพโรจน์ก็นึกใช่บางคนเคยเป็นคนปกติมาแล้วกลายเป็นคนบ้าไปทีหลังหลายคนก็เกิดจากการกระทำของตัวเขาเองหรือว่าอดีตชาติหรือว่าในชาติเนี้ยอย่างบางคนคาดหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปพอผิดหวังก็บ้าไปเลยก็มีบางคนใช้ความรู้ความสามารถพิเศษของตัวเองกลั่นแกล้งบีบบังคับข่มเหงจิตใจคนอื่นๆเป็นประจำโดยที่คนเหล่านั้นต้องยอมจำนนอย่างไม่มีทางเลือกอะไรจนบางครั้งบางคนต้องกลายเป็นคนบ้าไปมันก็เป็นการก่อกรรมอีกแบบนึงแล้วพอนานวันเข้าผลกรรมก็ย้อนกลับมาสนองตัวเองตัวเองก็กลายเป็นคนบ้าไปคนที่คุณไพโรจน์เล่าให้ฟังเนี่ยชื่ออาจารย์ไทยอาจารย์ไทยเนี่ยเป็นคนบ้าคนแรกเลยที่คุณไพโรจน์เคยเห็นและรู้จักเพราะว่าเขาเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันอาจารย์ไทยเนี่ยจัดเป็นประเภทบ้าไม่ค่อยดูร้ายเรื่อยๆเฉยๆใส่เสื้อผ้าเก่าๆสกปรกขาดโน่นขาดนี่เต็มไปหมดวันๆก็เที่ยวเดินเก็บเศษก้อนหินเศษก้อนกรวดเศษอะไรต่ออะไรใส่ย่ามพูดพึมพำเหมือนบ่นอยู่คนเดียวไม่สนใจใครตอนที่แกเป็นบ้าช่วงนั้นคุณไพโรจน์อายุประมาณสัก10ขวบเห็นจะได้ก็เหมือนกับเด็กบ้านนอกทั่วไปว่างเป็นรวมหัวกับเพื่อน 4-5 คนไปยิงนกตกปลาตามห้วยหนองคลองบึงหรือไม่ก็หาอะไรเล่นพิเรนกันวันนั้นคุณไพโรจน์กับเพื่อน 4-5 คนไปยิงนกหาปลาที่ลำห้วยปลายนาพอเดินผ่านศาลารอรถ2แถวที่ท้ายหมู่บ้านเห็นอาจารย์ไทยเนี่ยนอนอยู่แกนอนตะแคงหันก้นมาให้และกางเกงก็ขาดเป็นวงตรงก้นพอดีทุกคนก็หยุดมองหน้ากันไปมาในใจก็นึกจะแกล้งอาจารย์ทายแบบไหนดีไอ้เจ้าดำเสนอเอาหนังสติ๊กยิงก้นขาดกันดีไหมเฮ้ยไม่ได้หนังสติ๊กเล่นแรงไปมันเจ็บมึงยิงแม่นขนาดไหนเกิดพลาดไปโดนอะไรเขาอาจารย์เขาอาจารย์ทายนะหายบ้าเลยลุกมาเตะเพราะเราตายแน่เอาไม่เอาหนังสติ๊กแล้วจะเอาอะไรปรึกษากันได้ครู่หนึ่งก็ตกลงกันได้เอาไม้แส้แย่ก้นดีแกดีกว่าพอหาไม้ยาววาขวาก็ค่อยๆพากันย่องเข้าไปแย่ก้นพอแกสะดุ้งตื่นลุกพรวดขึ้นนั่งเด็กก็วิ่งหนีออกมาพอได้ระยะก็นั่งหัวเราะกันตัวงอกตัวงออาจารย์ทายนั่งบ่นพึมพำไม่กี่คำก็เอนตัวลงนอนต่อแต่แทนที่เด็กๆจะหยุดแกล้งกลับหาเรื่องแกล้งใหม่คราวนี้ตกลงกันใหม่ใครจับอะไรได้ก็ดึงออกเลยมาเลยดึงออกพร้อมๆกันพอวางแผนกันรู้เรื่องเราก็ค่อยย่องเข้าไปแล้วก็ดึงห่อผ้าที่แกห่อใช้แทนหมอนเนี่ยบางคนก็ดึงกองเศษผ้าที่วางอยู่ข้างๆอีกคนก็คว้าย่ามเก่าที่อยู่ข้างๆคว้าติดมือพอได้ก็วิ่งออกมาข้างนอกวางทิ้งไว้พอแกลุกมานั่งบ่นโวยวายไล่ตามเก็บข้าวของเด็กๆก็พากันหัวเราะชอบใจกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งมีผู้ใหญ่คนนึงผ่านมาแล้วก็ไล่ตะเพิดเฮ้ยไปเอ๊เด็กดื้อพวกนี้นี่ทำไมเนี่ยพวกไปแกล้งคนบ้านะระวังเถอะเวรกรรมจะตามสนองมึงนะไปพอมีผู้ใหญ่มาไล่พวกเด็กก็วิ่งหนีไปนั่งหัวเราะที่อื่นความจริงไม่ใช่ครั้งแรกอะที่ไปแกล้งแกเคยแกล้งมาตั้งหลายครั้งแล้วบางครั้งก็ค่อยย่องตามหลังแกเวลาแกเดินเก็บเศษหินหรือเศษไม้ใส่ย่ามแกก็จะพูดของแกเบาๆเก็บเศษหินใส่ย่ามแกก็จะพูดโอ้โหนี่มันทองคำทั้งนั้นเลยเอามาทิ้งไว้ได้พอเก็บเศษไม้หรือว่าสิ่งของอะไรนี่แกก็พูดว่าเป็นพลอยบ้างเป็นเพชรบ้างบางทีก็ว่าเป็นพระเครื่องบางทีก็ว่าเป็นน้ำมันพรายหรือว่าเครื่องรางของขลังน่ะตามประสาของแกละวันๆแกก็จะเดินเก็บสิ่งของต่างๆจากหมู่บ้านไปบนภูเขา2ลูกติดกันก็ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณสัก4กิโลเมตรบางครั้งก็นอนตามถ้ำหรือว่าตามเพิงหินที่ภูเขาบางครั้งก็จะกลับมานอนที่ศาลาท้ายหมู่บ้าน ย่ามแกจะมีแต่เศษหินเศษของเต็มย่ามทุกวันบางวันสะพายจนตัวเอียงแล้วถ้าเจอกับพวกเด็กๆโดยบังเอิญและปลอดหูปลอดตาผู้คนเด็กๆมันก็จะแกล้งแกทันทีรุมถึงโน่นดึงนี่บางครั้งก็แกล้งทำท่าจะแย่งสมบัติจากย่ามแกพอแกโมโหจะไล่ตีก็วิ่งหนีออกมาแล้วพากันหัวเราะอย่างชอบใจตอนนั้นนะยังเด็กเกินกว่าที่จะเข้าใจหรือว่าสนใจเรื่องเวรเรื่องกรรมแต่ว่าสนใจจะหาเรื่องอะไรที่มันพิเรนแล้วก็สนุกเล่นมากกว่าแต่ว่าถึงตอนนี้พอผ่านวันเวลาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทั้งทางโลกและทางธรรมก็ทำให้นึกเกรงกลัวต่อบาปถึงแม้ว่าบางครั้งจะไม่ได้เจตนาทำหรือทำแบบรู้เท่าไม่ถึงการก็ตามอย่างเช่นในกรณีชอบแกล้งคนบ้าถึงแม้ว่าคุณไพโรจน์กับเพื่อนยังไม่มีใครเป็นคนบ้าก็ตามแกก็พยายามจะหาเวลาทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ขออโหสิกรรมจากเขากลัวกรรมตามทันกลัวจะเป็นคนบ้าทีนี้ปูมหลังของอาจารย์ทายอาจารย์ทายตั้งแต่เด็กเป็นคนหัวดีเรียนเก่งมีความจำดีมากบวชเนรเรียนไม่กี่ปีก็ท่องพระสูตรและบทสวดมนต์ต่างๆได้เกือบทุกบทสอบได้นักธรรมเอกตั้งแต่เป็นสามเณรชอบนั่งวิปัสสนาชอบวิชาอาคมและเครื่องรางของขลังต่างๆมีอยู่ช่วงหนึ่งเนรทายหนีไปกับอาจารย์ที่เป็นพ่อค้าเครื่องรางของขลังชาวลาวที่มาขอพักค้างที่วัดข่าวว่าแกไปเรียนวิชาอาคมต่อที่เวียงจันทร์หายไป2ปีก็กลับมาอยู่ที่วัดกลับมางี้ลายอักขระลายพร้อยไปทั้งตัวดึกๆเดินๆใครผ่านไปแถวหน้าวัดวันดีคืนดีจะเห็นอาจารย์ทายลองของหรือว่าเล่นของเช่นปีนขึ้นต้นมะพร้าวขึ้นลงว่องไวเหมือนลิงบางครั้งก็เสกควายธนูยืนเฝ้าหน้ากุฏิบางครั้งก็ปลุกผีพรายออกมาเดินเต็มวัดจนไม่มีใครกล้าเดินผ่านวัดตอนกลางคืนวิชาคงกระพันก็จะเป็นสักลายลงอักขระถ้าเป็นวิชาเมตตามหานิยมก็จะเป็นน้ำมันพรายมาใหม่ๆไม่ค่อยมีคนสนใจแล้วก็เป็นที่เชื่อถือเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะยังเป็นเด็กเป็นเนนอยู่จะมีก็แต่พวกวัยรุ่นและพวกบ้าหวยพอวัยรุ่นนำไปใช้ได้ผลพวกบ้าหวยถูกหวยบ่อยก็บอกต่อกันจนกระทั่งแกมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างรวดเร็วต่อมาอีกปีเนนทายก็บวชเป็นพระเพราะอายุครบบวชแล้วเรื่องน้ำมันพรายขี้พึ่งมหาเสน่ห์และใบหวยก็ทำให้ผู้คนมาหาแกเยอะในแต่ละวันจนทำให้แกมีเงินมีรายได้มากขึ้นตามไปด้วยพ่อใหญ่บุญเติบซึ่งเคยบวชพระรุ่นก่อนอาจารย์ทายสัก 5-6 ปีก็เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดเดียวกันกับอาจารย์ทายนะเป็นคนเล่าว่าวันๆมีคนมาเช่าขี้ผึ้งลงอักขระอยู่ยงคงกระพันมากมายจนอาจารย์ทายแทบไม่มีเวลาพักผ่อนใกล้วันหวยออกก็มีคอหวยมาถามตลอดทั้งวันจนอาจารย์ทายเมื่อที่จะตอบก็เขียนใส่กระดานไว้ใครมาขอก็ให้จดเอาขณะนั้นพอหวยออกก็ยังถูกของแกวันถัดมาซองขาวก็ไหลมาสิว่ากันว่าตอนนั้นอาจารย์ทายมีเงินเก็บมากกว่าเจ้าอาวาสซะอีกพ่อใหญ่บุญเติบเคยถามว่าหาเงินมาได้มากมายจะเอาไปทำอะไรอาจารย์ทายก็บอกว่าจะเอาไว้ทำทุนไปหาเหล็กไหลที่เมืองลาวเพราะถ้าได้เหล็กไหลมาเงินหมื่นเงินแสนไม่ต้องพูดแต่เงินล้านกันเถอะอาจารย์ทายมีเงินและชื่อเสียงโด่งดังอย่างรวดเร็วจนเรื่องไปถึงหูเจ้าคณะอำเภอท่านก็มาว่ากล่าวตักเตือนว่าการหาเงินแบบที่ผ่านมานั้นไม่เหมาะกับการเป็นพระภิกษุโดยเฉพาะการไปลนเอาน้ำมันพรายจากผีไตโหงตามป่าช้าวัดต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นชาวบ้านเขามาฟ้องบ่อยมากให้เลิกทำเสียถ้าเลิกไม่ได้ก็จะให้สึกหรือไม่ก็ให้ย้ายไปที่อื่นอำเภออื่นอาจารย์ทายไม่เลิกทำยอมสึกจากพระมาบวชเป็นผ้าขาวนุ่งขาวห่มขาวถือศีล8ขึ้นไปอยู่ที่ถ้ำบนหลังภูเขาห่างจากหมู่บ้านไปประมาณสัก 3-4 กิโลเมตรพวกบ้าหวยบ้าเครื่องรางของขลังก็ตามขึ้นมาอีกเพราะว่าคาถาอาคมยังเข้มขลังอยู่เหมือนเดิมขึ้นอยู่บนเขามาถึงปีก็มีเงินสร้างศาลาที่หน้าถ้ำซึ่งเงินเกือบทั้งหมดก็คือเงินพวกถูกหวยนั่นแหละเอามาถวายชาวบ้านทั้งบ้านใกล้บ้านไกลถูกหวยกันทุกงวดจนเจ้ามือในเมืองส่งนักเลงหรือว่ามือปืนอะไรทำนองนั้นมา3คนจะฆ่าอาจารย์ทายแต่ยังไม่ถึงตัวแกด้วยซ้ำกลับถูกตัวต่อตัวแตน เป็นร้อยเป็นพันไล่ต่อไอ้เอาต้องวิ่งลงเขาล้มลุกคลุกคลานเกือบตายกันทุกคนลุงทองดีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าทางขึ้นเขาไปหาอาจารย์ทายมีคนเดินขึ้นลงทุกวันไม่เคยมีใครเคยเห็นรังต่อรังแตนอยู่ข้างทางเลยแต่พอพวกนี้ขึ้นไปกลับถูกต่อไล่ต่อยเอาแล้วก็ที่น่าแปลกกว่านั้นก็คือตัวต่อตัวแตนไม่สนใจคนที่ยืนหลบอยู่ข้างทางหรือว่ายืนมองอยู่เลยแต่กลับไล่ต่อย3คนนั้นอย่างเอาเป็นเอาตายเหมือนกับแค้นข้ามชาติมาเลยชาวบ้านเชื่อว่าอาจารย์ทายรู้ตัวล่วงหน้ามาก่อนว่าถูกปองร้ายแล้วก็จะมีคนมาทำร้ายเหมือนกับเป็นคนมีหูทิพตาทิพก็เลยเสกต่อแตนไล่ต่อยสั่งสอนพวกนั้นก่อนที่จะมาถึงตัวแกมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องน้ำมันพรายว่ากันว่าเข้มขลังนักใครได้ไปสายหญิงคนไหนรับรองไม่พลาดได้เป็นคู่ครองแน่จะอยู่กันไม่ยืดยาวถ้าฝ่ายหญิงไม่ตายภายใน3ปีก็จะเป็นคนบ้าเสียสติไปมีผู้หญิงที่หมู่บ้านใกล้เคียงเป็นบ้าไปหลายคนทุกคนเชื่อว่าเป็นเพราะน้ำมันพรายของอาจารย์ทายแต่ก็ไม่มีใครกล้าโวยวายเอาเรื่องเพราะกลัวอาจารย์ทายใช้คุณไสแกล้งเอามีเรื่องเกิดอยู่เรื่องหนึ่งหลวงตาจ้อนเป็นคนเอาน้ำมันพรายจากอาจารย์ทายเนี่ยไปใส่ผู้หญิงเป็นคนสารภาพเองหลวงตาจ้อนเล่าว่าตอนนั้นน่ะยังเป็นหนุ่มน้อยจ้อนอยู่ที่หมู่บ้านเขามีสาวงามที่สุดในหมู่บ้านชื่อแววดาวเป็นที่หมายปองของหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยรุมจีบทั้งหมู่บ้านหนุ่มจ้อนก็ไปจีบกับเขาด้วยแต่สาวดาวนี่ค่อนข้างจะหยิ่งยโสด้วยว่าเป็นสาวที่สวยที่สุดในหมู่บ้านแถมเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านนี่ต่างหากพอเจอหน้าหนุ่มจ้อนที่ความหล่อมีน้อยความจนก็เยอะยังจะเสนอหน้ามาจีบก็ถูกหัวเราะใส่หน้าปรามาสชาตินี้เขาไม่ได้เห็นขาอ่อนนะลองตายไปแล้วเกิดใหม่ชาติหน้าเนี่ยอาจจะได้ลุ้นหลวงตาจ้อนบอกว่าถูกตอกหน้าตอนนั้นทั้งเจ็บทั้งแค้นทั้งอายแต่ก็ฝืนยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่แน่รักชาตินี้หน้าตาไม่ดีแต่มีอาจารย์ดีคงไม่ต้องเสียเวลาตายไปเกิดใหม่หรอกมั้งสาวดาวก็เยาะอาจารย์ทายอะเหรอไอเรื่องแบบนี้ชาวบ้านเชื่อฉันไม่เคยเชื่อหรอกไปหามาเลยไปพาอาจารย์มาด้วยก็ได้เก่งจริงเอาให้ฉันถกผ้าถุงวิ่งตามไปเลยสิหนุ่มจ้อนกลับบ้านพร้อมทั้งความอายความแค้นพอไปขอน้ำมันพรายจากอาจารย์ทายเหมือนกับอาจารย์ทายรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วทั้งที่ไม่เคยมาพูดอะไรให้ฟังเลยอาจารย์ทายก็ให้น้ำมันพรายแล้วก็ยังพูดตบท้ายว่ามันปากดีนักต้องเอาซะให้เข็ดหนุ่มจ้อนได้น้ำมันพรายแล้วก็หาโอกาสไปใส่สาวดาวจนได้แค่ไม่ทันข้ามคืนสาวดาวก็วิ่งแจ้นมาหาถึงเรือนจนได้และหนุ่มจ้อนก็ไม่ปล่อยให้โอกาสทองผ่านไปสิพอรุ่งเช้าชาวบ้านก็รู้กันทั่วว่าสาวดาวนี่มาหาถึงบ้านแล้วก็ยังอยู่ในบ้านพ่อแม่เจ้าสาวพูดไม่ออกเลยจำต้องผูกข้อไม้ข้อมือให้เป็นผัวเมียกันในวันนั้นแหละอยู่กันยังไม่ทันถึงปีอยู่ๆสาวดาวก็ออกอาการปั้มปั้มเป๋อเป๋อเหมือนคนสติไม่ดีมีอาการคุ้มดีคุ้มร้ายชาวบ้านก็เดาไปในทางเดียวกันว่าเกิดจากอะไรแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดเพราะว่าไม่มีหลักฐานหนุ่มจ้อนรู้อยู่เต็มอกแต่ก็ไม่ปริปากพูดเพราะกลัวถูกประนามแล้วก็เอาผิดอีกทั้งอาจารย์ก็กำชับหนักหนาว่าไม่พูดไม่รับใครก็ไม่รู้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ชีวิตคู่ไม่มีความสุขเลยพอเวลาถึงปีกว่าๆสาวดาวก็พูดคุยกันไม่รู้เรื่องเสียสติเป็นบ้าไปแล้วต้องเลิกรากันพ่อแม่มารับกลับไปดูแลที่บ้านหนุ่มจ้อนก็อยู่คนเดียวก็ยังไม่คิดจะหาเมียใหม่ตอนนั้นถัดมาอีกไม่ถึงปีอาจารย์ทายนี่ให้หวยไม่แม่นอีกแล้วเครื่องรางของขลังก็ไม่ขลังเหมือนแต่ก่อนเหมือนกับมีใครมาดูดมนตราออกจากตัวของแกไปหมดพอคาถาเสื่อมชาวบ้านก็เริ่มเสื่อมศรัทธาเริ่มทยอยหนีห่างหายในที่สุดก็ไม่มีใครมาหาอีกเลยอาจารย์ทายก็เริ่มจะเครียดเพราะไม่มีคนมาห้อมล้อมเหมือนแต่ก่อนรายได้ก็ไม่ค่อยจะมีก็เริ่มมีอาการแปลกๆสวดมนต์ใหญ่พอคิดว่ามนต์คาถาหายไปสวดมั่วไปหมดผิดถูกเดี๋ยวสวดเดี๋ยวหยุดบ่นพึมพำอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็บ่นว่าเครื่องรางของขลังต่างๆวิ่งหนีไปบางครั้งก็บ่นว่ากระเด็นออกไปกระเด็นอยู่ตามทางต้องไปตามเก็บแล้วก็นับวันแกก็จะเดินตามเก็บออกห่างถ้ำไปเรื่อยๆจนในที่สุดแกก็เป็นบ้าไปโดยไม่รู้ตัวผู้รู้ทางมนต์คาถาอาคมบอกว่าลักษณะอาจารย์ทายเนี่ยเป็นเหมือนคนทำแตก คำแตกเนี่ยหมายถึงว่าคาถาหรือว่าของขลังมันย้อนกลับเข้ามาเล่นงานตัวเจ้าของเองมีหลายกรณีเช่นทำผิดข้อห้ามของมนต์คาถานั้นหรือว่าถูกผู้ที่มีคาถาอาคมแก่กล้ากว่าสั่งของย้อนกลับมาหรือว่าผลกรรมในอดีตหลวงตาจ้อนเล่าว่าหลังจากอาจารย์เริ่มปั๊มปั๊มเป๋อเริ่มเพี้ยนก็พอจะเดาออกว่าอีกไม่นานก็เป็นบ้าแน่ๆเวรกรรมคงตามทันอาจารย์ทำให้ผู้หญิงเป็นบ้าทั้งหลายคนและหนึ่งในนั้นที่เขามีส่วนร่วมด้วยก็คือผู้หญิงที่ชื่อดาวความกลัวกรรมตามสนองและกลัวเป็นคนบ้าก็เลยหลวงตาจ้อนก็เลยตัดสินใจบวชเพื่อสร้างกุศลบรรเทาบาปกรรมที่เคยทำให้เบาบางลงอาจารย์ทายเดินออกจากหมู่บ้านไม่สนใจใครแล้วก็ไม่มีใครสนใจเขากลับมาหมู่บ้านบ้างไม่กลับบ้างนับวันเขาก็ยิ่งเดินห่างไกลออกไปเรื่อยๆในที่สุดก็เดินไปไกลแล้วก็ไกลจนไม่กลับมาอีกเลยหนุ่มจ้อนนี่บวชตั้งแต่หนุ่มจนแก่เป็นหลวงตาและจะบวชต่อไปยังไม่มีกำหนดจะสึกท่านก็พูดทิ้งท้ายบอกว่าเวรกรรมมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากโยมโดยเฉพาะกรรมชั่วทุกคนไม่ควรประมาทอาจารย์ทายเนี่ยเป็นคนฉลาดความจำดีเรียนรู้เร็วฝึกสมาธิได้แก่กล้าเร็วมากถ้าเป็นพระที่ดีก็คงเป็นพระอริยสงฆ์ไปแล้วเสียดายที่มีกรรมเก่ามากก็ชักนำจิตใจให้ไฟไปในทางต่ำชีวิตก็เลยตกต่ำน่าสงสารจริงๆครับนั่นก็เป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้เกิดขึ้นทางเมืองเหนือครับที่จังหวัดลำพูนเกิดจากการตายของอาหนานศรีไลสังขารของอาหนานศรีไลนี่ล้มคว่ำหน้าหัวทิ่มจมอยู่ในน้ำลึกเพียงฝ่ามือแกตายในชุดออกกำลังตอนเช้าสีขาวเอี่ยมเนี่ยแต่ว่าเลอะเทอะไปด้วยโคลนเลนแล้วก็เลือดในแปลงนามีกล้าข้าวต้นเล็กๆสีเขียวสวยที่เพิ่งจะดำไปเพียง 4-5 วันล้มระเนระนาดเป็นวงกว้างเหมือนกับเกิดจากการขัดขืนลากถูกันมาจากขอบทางลูกรังกลิ่นเลือดปนเลนโคลนคลุ้งจมูกหมดพวกญาติของคนตายยืนออกันด้วยสีหน้าเคร่งเครียดอยู่ริมทางมีผู้ชายบางคนลงไปดูสภาพศพกับตำรวจแล้วก็หมอที่มาร่วมกันชันสูตรพลิกศพสภาพศพนั้นบอกว่าถูกทำร้ายโดยการทุบกระแทกบริเวณรอบศีรษะกระโหลกยุบคอหักหน้ายับย่นโดยของแข็งมีเหลี่ยมดั้งจมูกและฟันยับเยินนะจนกระทั่งไม่เหลือเขาให้จำได้แต่ใครก็จำได้ว่าเป็นอาหนานศรีไลนะหรือว่าที่ใครๆเรียกพ่อหนานลุงหนานพี่หนานแล้วก็บางคนก็เรียกมหาศรีไลด้วยชุดขาวเสื้อยืดมีปกแขนสั้นถุงเท้าขาวทรงทันสมัยไม่มีใครแถวนี้สวมชุดโออาเท่ากับอาหนานศรีไลละแกจะใส่มาออกเดินวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าตรู่ก่อนพระจะมองเห็นลายมือเตรียมออกบิณฑบาตซะด้วยซ้ำนาฬิการาคาแพงที่ข้อมือซ้ายส่วนข้อมือขวาเนี่ยเป็นเลดทองคำหนัก5บาทสร้อยทองคำแขวนพระเลี่ยมทองหนัก5บาทอันตรธานไปแล้วหายไปเลยครับตำรวจก็บอกว่าชิงทรัพย์เพราะว่าผู้ตายเนี่ยสวมใส่ของมีค่าล่อตาล่อใจคนร้ายอีกทั้งเวลาเกิดเหตุเป็นช่วงก่อนจะเช้ามืดแล้วก็เป็นที่เปลี่ยวคนร้ายรู้กิจวัตรของผู้ตายดีแล้วก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ไม่ไกลตัวคนตายช่วงสายๆศพก็ถูกกู้ขึ้นมาจากปลักตมในนาท่ามกลางเสียงร้องไห้ของลูกหลานเสร็จแล้วก็ถูกเคลื่อนสู่โรงพยาบาลเพื่อทำการพิสูจน์ขั้นต่อไปบ่ายวันถัดมาจึงนำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่วัดในหมู่บ้านซึ่งพ่อหนานศรีไลเป็นมัคคนายกเรื่องของมัคคนายกศรีไลที่ต้องมาตายอย่างน่าอเนจอนาถเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์สั้นๆบอกเพียงว่าเป็นชายวัย58ทำหน้าที่มัคคนายกวัดมาหลายปีหลังจากสึกหาลาเพศจากวัดอาชีพหลักก็คือเกษตรกรทำนาปลูกลำไยสถานภาพเป็นม่ายที่ลูกเต้าโตแล้วก็ออกเรือนกันหมดแล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายในศรีไลมีโครงการจะแต่งงานใหม่ทำให้ สาเหตุการถูกฆาตกรรมนอกจากการประทุษร้ายเพื่อประสงค์ทรัพย์แล้วคาดว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากเรื่องชู้สาวด้วยเรื่องทรัพย์เป็นอันมากแล้วก็เรื่องชู้สาวเป็นหัวข้อที่ชาวบ้านเอามาปุจฉาวิสัชนากันเป็นที่สนุกปากแม้ว่าจะมาร่วมฟังสวดศพก็อ้อมแอมอ้อมแอมพูดกันแต่ว่าตามชุมนุมชนอย่างร้านค้าร้านกาแฟนี่รสชาติของการวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นไปอย่างสนุกสนานเพราะว่าผู้ตายถือว่าเป็นคนเนี่ยมีชื่อเสียงในหมู่บ้านและการตายนั้นสยดสยองรวมทั้งการคาบเกี่ยวไปถึงผลประโยชน์อันเกิดจากหน้าที่ที่กระทำซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการเงินการทองของวัดซึ่งมักก็จะถูกเหน็บแนมเป็นเสียงกลองยาวว่าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งวัดเจริญอารามรุ่งเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่ามรรคนายกจะยกฐานะตัวเองขึ้นตามสภาพของวัดอย่างที่เห็นชาวบ้านก็อดคิดกันอย่างนี้ไม่ได้มองกันไปว่าพ่อหนานเนี่ยรวยพร้อมกับวัดเจริญทีนี้คุณสมชายเนี่ยเป็นคนรุ่นหลานรู้จักอาหนานศรีไลในฐานะเด็กรู้จักผู้ใหญ่รู้ว่าแกบวชเป็นเนนตั้งแต่แม่ตายบวชเรื่อยมาจนเป็นพระแล้วก็ได้เรียนหนังสือจนถึงขั้นมหาปริญญาทำหน้าที่ครูสอนพระสอนเนนการอยู่วัดนานทำให้ความรอบรู้ทั้งปริยัติปฏิบัติปาติโมกรวมทั้งขั้นตอนพิธีกรรมอันเป็นดั้งเดิมประเพณีที่มีอยู่ในตัวนี่ครบครันแก่กล้าทีเดียวแต่ว่าวาสนาในร่มผ้าเหลืองของมหาศรีไลคงจะหมดสิ้นคล้ายกับพระหลายรูปที่ต้องสึกหาลาวเพศออกมาใช้ชีวิตคารวะเหตุผลหนึ่งก็คือโยมพ่อตายต้องดูแลน้องๆอีกเหตุผลหนึ่งที่ซ่อนเร้นเสมอในชีวิตของบัดประชิดก็คือสิ่งที่เรียกกันว่ามารคุณสมชายก็เคยได้ยินเรื่องเช่นนี้เหมือนกันว่าน่าแปลกที่ราศีของผ้าเหลืองหรือว่าจะเป็นอานิสงส์ของการครองเพศบรรพชิตนั้นสะอาดด้วยศีลวัตรไม่ได้คลุกเคล้าด้วยเรื่องการทำมาหากินและข้องเกี่ยวกับเรื่องทางโลกความผุดผ่องหรือว่ารัศมีอันแผ่หุ้มเรือนกายนั้นนอกจากศรัทธาจะเกิดแก่ทายกทายิกาผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลแล้วฝ่ายอิทธิซึ่งเปรยว่าเป็นธิดาพญามารนั้นก็ใครที่จะลากถึงให้ออกมาจากผ้ากาสาวพัสใครจะพรากเอามาครองเป็นการตัดรอนพรหมจรรย์ด้วยกามฉันทะพระมหาศรีไลก็คงจะเป็นเหมือนพระอีกหลายรูปมารพรากแกออกมาจากผ้าเหลืองตั้งแต่อายุยังหนุ่มแน่นด้วยโยมสาวผู้ขยันทำบุญเกือบทุกวันพูดไปก็รู้อยู่ว่าบาปกรรมมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่จะต้องรั้งเหนี่ยวกันด้วยบุพกรรมแล้วก็จะต้องมาร่วมหัวจมท้ายด้วยกันไม่ว่าจะสั้นจะนานแต่ก็ต้องเกิดขึ้นศึกออกมาเป็นมหาศรีไลหนานศรีไลแต่งงานมีลูกกับทายิกาทำมาหากินกันเรื่อยมานานหลายปีจนกระทั่งเมียตายจากเจ้าอาวาสหรือว่าตุเจ้าหลวงของวัดนี่ไม่ใช่อื่นใครท่านเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของอาหนานศรีไลบวชเรียนมาด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันด้วยหลังจากศึกออกมามีครอบครัวหนานศรีไลก็เลยไปรับใช้วัดเหมือนเป็นที่ทำงานอีกสถานหนึ่งซึ่งพระครูเพื่อนก็ขอร้องให้เป็นมรรคนายกให้เป็นงานเป็นการคณะกรรมการวัดทั้งหลายก็เห็นชอบเพราะความรู้ความสามารถนั้นก็เป็นที่ปรากฏเสมอว่าหนานศรีไลทำงานเป็นผู้รอบรู้อีกทั้งบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เคยบวชเรียนส่วนใหญ่ก็ล้วนแต่ลูกศิษย์ลูกหาเมื่อครั้งมหาเป็นพระสอนหนังสือคุณสมชายก็เคยได้ยินอาหนานศรีไลพูดเหมือนที่คนอื่นๆได้ยินบางครั้งก็ฟังเหมือนมีอะไรขัดหูอยู่ไม่น้อยอย่างที่แกพูดว่าการรับใช้วัดเนี่ยเป็นการรับใช้พระศาสนาไม่ใช่มารับใช้พระในวัดแกพูดอย่างเงี้ยความรู้สึกเช่นนั้นคล้ายๆแกไว้ตัวไว้ฐานะที่แม้ว่าเจ้าอาวาสจะมีสิทธิ์มีอำนาจแต่แกซึ่งเคยเป็นครูของพระแล้วก็มีฐานะเป็นเพื่อนของเจ้าอาวาสนอกจากความคิดเห็นที่แกมีเหตุผลมาหักล้างกรรมการอื่นๆได้ทุกเรื่องแล้วดูเหมือนแกจะทำตัวเป็นเจ้าอาวาสทางคารวะอย่างที่ใครก็ต้องยอมเนื่องจากเห็นว่าอยู่วัดมานานชาวบ้านรอบวัดก็แบ่งเป็นสองฝากสองฝ่ายบางคนก็หมั่นไส้บางคนสนับสนุนซึ่งเป็นไปได้ทั้งสองทางว่าวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ก็เพราะแกเป็นหัวเรือใหญ่คอยให้คำปรึกษาเจ้าอาวาสหากไม่มีหนานศรีไลวัดก็คงไม่เปลี่ยนแปลงถึงเพียงนี้โบสถ์หลังใหม่ราคาหลายล้านกุฏิทรงไทยล้านนาเรียงรายเป็นระเบียบจะพูดว่าการจัดระเบียบวัดเป็นการวางแผนของหนานศรีไลก็ว่าได้ อีกข้างหนึ่งก็คอยง้างว่าวัดสวยขึ้นสง่าขึ้นก็จริงแต่หนานศรีไลเนี่ยรวยขึ้นมาไม่ใช่เพราะทำสวนลำไยหรอกรวยเพราะวัดเพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อนเชิงนโยบายสวนลำไยจาก2ไร่ก็กลายเป็น20ไร่เพียงไม่กี่ปีไม่ใช่มีผลประโยชน์จากวัดหรอมหาศรีไลก็รู้ประกาศกลางที่ประชุมเหมือนกับขู่บอกว่าปากดีกันแท้ๆขออย่าให้ได้ยินกับหูนะจะเอามันเข้าตารางทีเดียวนี่มันหมิ่นประมาทนะทำให้ผมเสียชื่อเสียงติดคุกนะครับจะเอาว่าท่านเป็นคนซื่อๆไม่ค่อยมีปากเสียงกรรมการคนอื่นๆก็ดูจะอ่อนด้อยเชิงชั้นเมื่อมหาศรีไลยกเหตุผลมาประกอบแต่และเรื่องก็โอนอ่อนจะเถียงก็ไม่เก่งปากพอจะคัดค้านได้มหาศรีไลก็เลยดำเนินการหลายๆเรื่องอย่างสะดวกซึ่งปรากฏเป็นรูปธรรมเป็นสักเป็นสีหน้าตาของวัดผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นยากที่ใครจะสืบค้นว่าหนานศรีไลทำยังไงเงินจำนวนมากจากการก่อสร้างปัจจัยจากการทอดผ้าป่ากฐินรวมทั้งงานต่างๆของวัดตั้งแต่ฉลองหอฉันฉลองศาลาการประเรียนหลังใหม่หอระฆังกุฏิที่จะต้องสร้างเพิ่มทุกปีการสร้างห้องน้ำให้พระเนนและญาติโยมอื่นๆจิปาถะที่วัดจะต้องพัฒนาไปไม่มีหยุดทำไมอย่างนั้นก็วัดก็นำสังคมไม่ได้หรอครับแกย้ำอย่างนี้เสมอกรรมการอื่นๆก็ล่าถอยไปตุเจ้าหลวงคิดไม่ออกก็พยักหน้าเห็นด้วยความคดในความคิดที่ไม่ปรากฏนี่เป็นเรื่องยากไม่เหมือนกระดูกที่คดหักแล้วมันทำให้ร่างกายคดงอแต่ความคดในความคิดนี่มันมองไม่เห็นมีแต่เสียงเล่าลือเท่านั้นที่ว่าหนานศรีไลมีผลประโยชน์กับการก่อสร้างและการอื่นๆในวัดเพราะนับตั้งแต่เป็นพระเมื่อลาสิกขาออกมาความศรัทธาเลื่อมใสของชาวบ้านบางกลุ่มรวมทั้งญาติโยมจากต่างถิ่นเนี่ยเชื่อถือมหาศรีไลนั้นมั่นคงมองอย่างทางโลกในแง่ดีถือว่าแกเป็นคนมีบารมีมองร้ายก็ต้องคิดว่าเป็นผู้กว้างขวางในหลายสาขาอาชีพนี่หมายความว่ายังไงก็เป็นเรื่องที่อธิบายยากว่ามันจะเป็นอะไรเป็นบุญบารมีที่สั่งสมมาแต่ชาติก่อนแล้วก็มาต่อเนื่องในชาติปัจจุบันกรรมอันเป็นกำเนิดจากชาติที่แล้วนั้นเป็นกรรมดีเมื่อมาเพิ่มเสริมในชาตินี้ด้วยการทำดีก็กลายเป็นบุญหนุนเนื่องส่งเสริมให้ชีวิตในชาตินี้รุ่งเรืองมีโอกาสบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาบวชมาจนกระทั่งได้เป็นมหาแล้วกระทำต่อเนื่องมาแม้จะอยู่ในเพศคารวาสนี้หรือเปล่าที่ทำให้แกโดดเด่นขึ้นสร้างประโยชน์ให้แก่พระศาสนามากขึ้นแล้วก็รวยมั่งคั่งขึ้นปริศนานี้บางคนก็อยากจะตอบบางคนก็บอกว่าในทางพัฒนานะอาจจะมีประโยชน์ทับซ้อนในลักษณะกินตามน้ำเหมือนข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองผู้มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างจะด้วยวิธีการอะไรก็ตามในเมื่องานมันปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมจับต้องได้ก็ถือว่างานนั้นบรรลุเป้าหมายแล้วลักษณะงานในวัดของหนานศรีไลก็คล้ายๆอย่างนั้นมันเป็นการเมืองแล้วก็มันเป็นการเมืองที่ไม่รุนแรงเนื่องจากเป็นการเมืองในวัดซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มีจิตใจค่อนข้างไปทางประนีประนอมคิดอโหสิไม่เอาเป็นเอาตายกันกับเรื่องเล็กน้อยหยุมหยิมวัดในเมืองไทยอีกไม่น้อยและพุทธศาสนิกชนอีกนับไม่ถ้วนก็เป็นอย่างนี้ครับมีเพียงไม่กี่คนที่พูดยังไม่สบายใจแล้วก็รู้ว่าเรื่องนี้เป็นการพูดคุยกับภูเขาหารือกับแม่น้ำพูดว่ามันเป็นอย่างนั้นพูดไปมันก็เงียบวันเผาผีอาหนานศรีไลมีคนต่างถิ่นแปลกหน้าทั้งผู้หญิงผู้ชายมามากมายมาร่วมพิธีมีผู้หญิงวัย30คนหนึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับแขกเรือและชาวบ้านเจ้าถิ่นทั้งงานเธอคนนั้นสวยสง่าสมวัยร่างอวบท้วมเธอเพียงผู้เดียวเท่านั้นในท่ามกลางเสียงกลองซึ่งประโคมผีไปสู่สุคติกลิ่นธูปแล้วก็เสียงสวดของพระรู้สึกจะแผ่วลงผู้หญิงสวมชุดแดงกำมะหยี่สีกุหลาบเดินคอระหงตัวตรงก้าวผ่านสายตาของผู้คนตรงไปก้มหน้านิ่งนานหลายอึดใจก่อนที่จะวางดอกไม้จันทร์ไม่มีใครมองเห็นว่าใต้กรอบเอกระจกแว่นดำกรอบหนานั้นได้แสดงสายตาอย่างใดมีคนงึมงำเมื่อเธอเดินขึ้นรถเก๋งแล้วก็ขับออกไปจากป่าช้านี่แหละคนเนี่ยที่อนานศรีไลจะแต่งงานด้วยแล้วก็ยังย่อยรายละเอียดอีกเล็กน้อยว่าเธอเป็นเจ้าของร้านอาหารที่หนานศรีไลเป็นคนลงทุนร้านนี้อยู่ในเวียงมีอีกบางเสียงหลังจากวางดอกไม้จันทร์แล้ว ลับหัวเราะร่วนหนานศรีไลเนี่ยมันน่าจะตายเพราะเอดนะน่าจะสมเหตุสมผลกว่าต้องมาตายเพราะโดนทุบหัวตายอย่างนี้อีกคนก็บอกว่าตายเพราะอะไรก็ตายเหมือนกันสำคัญตรงที่ว่าการตายของคนคนหนึ่งให้บทเรียนคนอยู่ยังไงแบบไหนเท่านั้นเองแหละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ